وس چې موږ درس شروع کوو نو اول د واره په دې بحث کې چې مال وس موږ منافقانو حالات بیانو د تفصیل ورکو اول د مؤمنانو حال در تجدید د څه د پاره دا مقدمه ده چې هغه پر رابیناک دا مقدمه ده چې هغه پر رابیناک د مؤمن حال به درته کشیر دي چې مؤمن خو دغه رقم دي او باره به نو منافق درته کشیر دي ولې اشیا تتبین بازدادها په یو لنډه جمله کې به چې دی د مؤمن حال بیان کې باره به نو منافق ته ورسلو سي وس اول دا د مؤمن خبره چې دلته کېږي دې سپرمای وای وای یقول الا پاک وای وای الذين هغه خلق امنو چې دی ایمان را وړی دی په صداقت سره دی څه وای وای لولا نزلت ولی نه نازل کړی کیږي سورتون یو نوی سورت د مؤمنانو خو چې دی و قرآن ته شوق ډیر وو د ده په زړه کې دا اشتیاق و دغه شوق د ده د تمع دغه نه ډیر وو چې هره ورځ نبی علیه السلام ته راتلی ده غوښته چې اوس به زیری وکړي چې نه نوی سورت راغلی اوس به زیری راباندې وکړي چې دا دوه احکام راغلی دا شوق د دوی سره د څه دپاره وو هغه د دې دپاره وو چې د دوی ایمان خو ورځ په ورځ زیاتېدي خو بله ورځ تېره سوه که نه سوه ولې چې مخکې مثلا پرون دی راغلی وو شل آیاته مثلا فرض کړئ چې قرآن نازل سوی وو نن چې راغلی چې معنا پنځه نور نازل سوي خو برای ایمان پر پنځه ویشت سو نه پرون پر شل وو هم قرآن خو یا پلان نه دی راغلی خو په درویشت کاله کې په درویشت کاله ته تقسیم کړه خو نو خو یوه ورځ لس آیاته بل ورځ پنځه بله ورځ شپږ نو چې نن یې پر سل آیاته ایمان دی سبا چې به دی راتلی پنځه به نور نازل سوي نو خو یو سلو پنځه سوله ولې دی خو نو د هغه څه انکار نه شو کولی چې دا نو زه نه منم خو مؤمن به ګورم نو ده چې دا غوښتنه کول چې هره ورځ به راتلی د شوق پیغمبر ته به سترګې داسې جیګې نیولې وي چې ته به نن به بیا نوي آیاتونه نازل سوي ولې نه نازلېږي یو نوی سورت چې ما نو یو خدا و چې ایمان یې په غټې دی تقویه و تازگی دی ایمانی پراتل بل شی چې د دوی ګټه وه هغه دا وو نو باره چې احکام راسي که نوي حکمونه وه نو خو باره ثواب راځي په تعمیل سره نو خو هر حکم چې راسي دوی به عملي کاوه او باره ویل نن مې د مثال په طور د لمانځه حکم زده کړي دا مې عملي کړي وم سبا به د نفل حکم زده کړم دا به عملي کړم بل سبا به د واجبو حکم زده کړم دا به عملي کړم چې هر حکم زه عملي کوم ثواب دی ډېریږي نو د ایمان زیاتوب یې جلا وو د ثواب ګټل یې جلا وو دا یې بله ګټه گای گای په قران کې د څه حکمونه راځي د منځ حکم یو ځای کې سوي بیا راځي نو خدای تایید هغه د پاره شو افدې به مباره ول واقع ثبات شراسي چې هغه د منځ حکم ابرازم کې سوي دن بیا راځي نو دا محکم حکم دی پرغه به ثبات راځي نو د دې درې ګټ دا مؤمن په نظر کې درلوده نو برای بګردو بر دغه کول د لولا حرف تعزیز دی حرف تعزیز دغه چې څوک پر کار به سکه لولا نزلت ولې نه نازل کړی کیږي سوره یو نوې سوره چې نوې احکام راوړي ایمان مو په زیات شي روح مو په تازه شي سبات پر دین باندې راځه کول سي نو د مؤمن حال خو زده کړي چې مؤمن و ایمان ته څونه شوق مند دي دغه ګر سره غشتل کی چې ولې نور آیاتونه نه نازلیږي ولې نور سوره نه نازلیږي دا رقم شوق مند دي ویقولو وای الذين اغ خلق امنو چې ایمان را وردی لولا نزلت ولې نه نازل کړی کیږي سوره یو سوره تر دې ځای خو دې حال زده کې الله وزع عز وجل دا مقدمه کې شې چې مؤمن خدا غسې دي و دین او قران ته شوق کیږي پس یې نو کافر ته ګور منافق ته ګور فاذا هغه وخت ونزلت الله وای چې نازل کړی شي سوره یو سوره محکمه محکم سوره په قران کریم کې چې دی خو چې دی ځینې د قران کریم احکام چې دی محکمات دي ځینې متشابهات محکمات خو هغه دي چې دغه معنا دغه سبر ملای لکل مر څنګه روښانه دي هیڅ کج پیش نه سپک شي جوړول چې اصل خپل دی کې پر بل خو نه سي اړول سریحت صراحت لري د مثال په توګه فقدر بر رقاب ته برستیر سکنس نو رقاب خو عربی چې دی کافر دی که مسلمان دی په پیر چې رقاب د رقبې جمع ده و دغه غاړې ته ویل کیږي فقدر د وهلو ته ویل کیږي چې تور ورته کاش کې خو امر دی فقدر بو غدر بر رقاب خو د جهاد په دغه وسته تعویل کړي چې یاد المنزی دی یاد انو دغه کوشش یادی په باغ در بر رقاب د کوشش باندې هم نسی اړه ولای په بل خو هم نسی اړه جته محکم وای ځینې آیات به متشابهات کی ځینې متشابهات هغه دي چې نه معنا معلومه ده نه کیفیت معلوم دي الف لام را فدا د متشابهات څخه دي د چا پلار نه د ترجمه بیان ولا سي نه کیفیت بیان ولا سي والله اعلم بمراده بذل څه د دا سره تو په سر کې دغه مقطعات سره غوږ خدا د قسم متشابهات ځینې متشابهات به دار کم دي معنا یې معلومه یې اغه د دل لفظي او لغوي معنا خو معنا یې مراد او کیفیت څوک نسی بیان ولا لکه يد الله فوق ايديهم د الله لاس دی پر لاسو سر به ردی نو د الله تعالی یت یجه ذکر کی دی یت معنا خاصه معلومه د چلاست وای کیش مگر په دغه ځای کې مراد دغه لاس دی دغه کی پیته څوک بیان ولای شي خو نیسی بیان ولای نو ګور دام د متشابهات سو معلوم المعانی دی خود د کی پیته چور دی چې انسان عاجز استباره نو دی غدی نو د متشابهات علاوه په متشابهات خله خلق خله غرزی دا به دا معنی دا به دا تاویل یو رقم تاویلات کی ورته دور وست کی یچ آیات هم محکمه دغه آیات چې نازل سچ بر ټپ پرته و درې خاص به هغه معنی من سترګی چې ورته ونسی داسی او نو دا احکام چې راځي په دې کې خو نو گایګای د جهاد حکمونه مرسته ګردمر خو نو دند په حکمونه نه راځي ګردمر خو نو دا حکمونه نه چې جنتون نه جو حلو غلمان خبر الله پاک دا غدې ما وس پکاري اده مجنون د لای کی سخم درته کړه نو چې الله پاک نو خو ما دا غسی یو مجنون پکار دی چې دا لا پر جن عاشق چې وسکه کری ورکنه دا غزای چې راسی الله پاک بره منافق مرمیش تور ته ګوره فیذان او هغه وخت اون زلات چې نازل کړسی د چا د غشتنی مطابق د اوغه مؤمن د غشتنی مطابق د خوشو کا و اره راز بوله چې وګ نبی آیاتونه نه راز شو کومن چې نازل کړسی سورته یو سورته محکمه محکم دا غس ساق معلوم المعنى سورته نازل کړسی و ذکر فيها القتال و ذکر او ذکر کړسوی فيها فقه القتال و جنگ جهاد پکشی کی ذکر سوی الله ان رأیت تبوینی منافق وسر اشکار کی رأیت تبوینی الذین هغ خلق فی قلوبهم چپزرو کی مرض نجوڑی د منافقت تا چپا باکن کی کافر دی زره مریض دی پزایر خود دی اسلام دعوه کرده الله وی وس بنو تبوینی گور اغا دم ومین خبر خود تکشیر شور سده سده فارده ده حال سنگ معلوم سو اغا در دیر شو که غشتینی که ولی چه آیاتون نولینا نازلی جه پرکی نپر درو دی که ده جهالی که ده بل ده بل تا چرالی تبوینی چه سر کم بی اغا وس نوای یان ضرون دسی بی وینی داغ مرزمن خلق چه دی بگوری الیک و تاتا نظر لک کتل المغشی علیه من الموت المغشی ده هغه چه پراغ بانی غشیانو بی ستوب را وارد سوی علیه پرده المغشی چه بی ستوب را وارد سوی علیه پرده ده چاسی من الموت ده مرگ سخنو که دایس په خبره پوسی بیا ستو بیا هوشه کېدل دا انسان چې د مرګ زکندنې سي ام برای پلار ډوب سي سجه ولارس بیا بیرته رابیدار سي بیا ډوب سي بیا بیرته رابیدار سي علاوه چې دغه آیات دای واوري دغه نبی علی السلام ته پر دستور گئی پیج دی به دغه سرته ګوري چې اوس به څه کوي چول من سفره زو خطاب ما د شپه خطاب تازه کړه بلې په سب کې ور سره ودرې ته چو دروځه پر زاده دي د مخوجه شوندان سپره نیولې چې کوته بدن او کې خپل خګه نه بده ورته کول خپل خوراک پدې کول اچ دې بناس ول تسبيحات ته به مناسب خپل بده فارول ته د باندې بده ګسره بارش کنزل کول دار کبو دا اوس و د سپینې ته و درول نه کنه ور سره دې بارش شنه ته څنګه ایمان لري چې الله ایجاد وکړي چې نه کوي کور سره دې خو مرګ ته تیار به د شادي چې پر دنیا خوند واخلم نو خو بیا به ما په وینو ولر یا به بل په وینو ولر نو چې هغه په وینو ولر خو بیا مې ولا کفر یې بیا به را باندې راځي خو زه د مسلمانانو د کافرانو جوړه ولې نه کیږ خو نه د لاس دریژ نه د مسلمان لاس دریژ هغه جنگ دی چې نبی علیه السلام را پاتې ورسوي دی د قیامت به روانې سوی کې جوړه نشي ورکوای یو خود به وکال سره کښین دا به سره کښین خو بیا یو کافر یو ځای چخي یو مسلمان یو ځای چخي دا جنگ جوړ دی نو د منافق خورا وارخطا سي چې اوس په خدای کړ هیڅ پرده پر غوړي اوس په څه چم په کوي په دې خپل کفر نو ځکه دغه نه ورخطا شي چې برا الله پاک وي پرده دغه رقم د سترګيري ډیر وخیږي ته چې وازکندنې دی وسیا ساخیږي دغه رقم ده هغه د باطنی مرز د وجه څخه دی ورخطا ولی خو ایمان دی لرینه مسلمان خو سیدی جن خو زور غواړي دغه نه ورغه تاکیل چې واده د وسکندنې برای خو شهید بشي خو مل جنت ترکی که غازی سوې مل جنت ترکی دغه ګټه د د پاره یو تقویہ ده د زړه د جبل د زړه تقویہ خو نست خو عقیده ګر سره نه لري راوي دی دغه رقم ته ته ګور کده استر جمعیت اوس متوجه است نو علاوه چې د سی او صورت محکمه راسي محکمه چې نه وای چې د بل متشابهات خو د تعویل وکاو ځان اخلاص هو چې د لمن زیادی د کوشش یادی د پلان یادی دا یتونه د جهاد موس خلق زوک زوک پر نور خواوی حمل کی چې منه د جهاد خلاصي مگر الله په دې کې خو محکم آیاتونه سچ ولا کې د پلاکو بل خوا کاش چې وسه پکې چلا پاک د قتال خبره ذکر کې برته ودا کوشش یادی د جهاد تور خو چلا سی برته ودا کوشش یادی جهاد خو مراد کوشش مرا غلی دی یی چې د قتال خبره راس یا دغه سد په دغدار بر رقاب خبره راس دلته څه چم پکې دغه سی راسی و ذکر او ذکر سوی فيها په دغه صورت کې چې د محکم دی القتال او جنگ په شي کې ذکر سوی د کفارو سره رایت تب ووینه الذين اخر فی قلوبهم چې فزرو کې د دې مرزونو مرزو نه جوړی د کفر څنګه به ووینه یان زورو ندی په ګور إليك وتاتا نظر لك كتل المغشية عليها المغشية دا أغا بيستوب واردية دونك عليها پرده چه دا بيستوب بولي پراغلي من الموت دا مرغة سخطة چوادا زكندانا سخطة بيخوشي پرال دا غسي سرگير دراو خيجي فأولا لهم فأولا نو أحلاقات نجدي لهم ديلا ملاقاري فأولا لهم چدي د جنو دوار کما تفسیر کړه سوي دي ترجمه کړه سوي یو دا دي چې فاولا چې دي د جې د لازمي باب ک چې لازمي باب کې د زمير چې دي هغه واغه هلاکت راځي دي یعنی اولا دا چې دي د هلاکت په نږدې والی کې استعمالیږي نو فاولا هلاک نږدې دي لهم دی لره هلاک نو جر دي چې دی به هلاک برباد سي بربادي نږدې ده ول چې په دې دنیا کې برباد سي خو رسوا به مسلمانان به کوي وروغه چې څه سوي مړ فمخ کې دی وروسته کې چې مسلمان هم نه کې د کافر په ډول هم نه ګټي کني په اخرت کې خو الله د شک او تر عذاب ورکی فاولا نو هلاکت قریب دي ولی خدا نږدې والی ته ورکی خو د دې چې دی هغه زمیر چې دی مال چاته راځي دی وهلاکت فاولا نو هلاکت نږدې دی او چاته له هم ودی لره نو هغه د اولا لازمی باب خو واسه فاعل تعمیر فاعل هغه هلاک شو بل ترجمه یې دا ده چې د اولا متعدی کې بل تفسير بها داس دي چه اولا متعاديك انو برخ فعل مفعول وارا غاري نو فاولا را نجده کرده دي اللا فاك الهلاك لهم هلاك مفعول برا حذب دي فاولا كي زمير دي راجه و اللا تسو فرا غاول تقدير خي مفعول نغورت دي زكا غوي واجب فاعل تاما غو هلاك تراجو فاولا نو هلاك را نجده دي لهم دي لهم فجه بل تقدير چه متعاديك فاولا اللا فاك را نجده کرده دي سوك برا مفعول حذب دي الهلاك هلاك لهم دي لهم اللا فاك هلاك دي ترا نجده کرده دي دوار ترجمه په حاصل کې هیڅ فرق نه سره خلاصه ده چې د تمرګي ګور د مرګي مېلمه دي معنا عذاب ده ته ګور یې پر دې دنیا پر هغه دنیا دغه د منافق یو حاجه ته توه چې د منافق بس ګرد مرغټه نقشه دغه چې د جهاد په وخت کې دي سم د مرمیش بس واخه تاسو براوي پیغمبر نو دغه رقم جهاد کا اوس ته پیغمبر نو څه کول خلک په ورشي مو کې پېچل پجات خو ویني به یی خو ککری خو اویا ککری چې د کوپار گیلی سول دا وس چې شو دا وس چې رای وره د اویا کوپار چې وچ بارا کس کګر دی واکه چې تواچ قلیب بدر چورته وای د بدر په غصه کې واچ چې بیا پیغمبر علی السلام ورته و دی چې دا د غزا کس خلاص سو چتله چې بارا اغه ست سره چرب وعده کړ او ته شغه پیدا کړ کوم نه کړ زما سره چرب وعده کړ ما خو پیدا کړ ما تر وعده را کړ چې کامیاب کېږه کامیاب شو تا تر وعده در کړ چې د رخت به زیات د مسلمانانو لپاره سپه قتل کېږي څنګه حضرت عمر پښتنه کې ولدی نو او ری پیغمبر درته او چې شاعر درته او چې شاعر نو دا کارو ساتيري نو خو نو ساتيري نو دا مې درځي درته چې بار د جهاد په وخت کې بار د دغه باندې کې پیغمبر نو دغه رقم کول په وسو سړي به غلطی کړی نو پر ګرد جهاد سړي په تور نستړل منافق پر ګرد جهاد باندې تړي که مؤمن واغه پر غلطی پر ځای وته چې دغه غلطی د دغه سړي غلطی د دغه قران نه وای دا جهاد دا رقم نه دی دا دغه یو دای مطلق جهاد ته جوړېدل هغه بار د منافق علامت دا په سیاحت کې فرمایي طاعة وقول معروف دغه زي تفسير شدي هم تور تو وګره دا هم دوه قسمه دي یو قسمه دا رقم دي چې دغه طاعة وقول معروف در مخه مبتدا محذوفه ده چې دغه مبتدا چې محذوفه ده دا شاولی لا دی هلوی صفه خپل فارسی ترجمه کې دغه ترجمه کړی ده چې د دوی امر نو سره رقم دي په خبره فوسبه امر د دوی چې دي طاعة طاعت وقول معروف شخبر دا غد دی کار دی بابانو چې دا دی کار دی خو جوړه خبر رسول چې دی طاعت کوي دا الله تعالی او امر مانی قول معروف کی یعنی خو امر په ظاهر سره هغه د ظاهر قید ور سره وای چې و امرهم بل ظاهر وحالهم فی الظاهر د منافق حال په ظاهر کې چې دی طاعت تابع دار تابع دار تابع دار دا کار طاعت تابعداري ده معنا طاعت کول دي و قول معروف نيكي غوري غوري خبري شايسته شايسته خبري کي ني را څوک څوک دي ورشميني پسته پسته خبري از دي ته چوات مورد سوي اگر سره نو الله پاک وي و امرهم و حالهم ده دي امر حال سره کم دي په ظاهر کي طاعت تابعداري ده و قول معروف نيكي نيكي شايسته شايسته خبري دي مگر خو نو باطن حال هغه دي الله ښکاره کي چې د قران حکم جهادي پر راپورته کي چې د مخشني لمبي کي کي نكي دغه را کوي سرګي راخيز کنه راخيز او په ظاهر حال سره کم دي په ظاهر حال طاعت و قول معروف نو مبتدا دلته محذوف بس ولك دایس په خبره اوس په یی بل تفسیر چې دی هغه د سری و یا خبر سره محذوف دي طاعت تابعداري کول و قول معروف شایسته خبره کول خیر لهم دغه د دې د پاره ګټور ارمان چې دغه سکلی وای په اخلاص ګور مضمون برابر دي طاعت تابعداري د قران کریم د آیاتو و قول معروف ډیره شایسته خبره چې نیک نیک قولونه کوي دا چې شو خیر ګټور لهم دي درته دغه چې د جهاد اس انکار کولی تر هغه چې کیش دغه کار کړي دا به د دې د پاره په آخرت په دنیا کې فشور غلوي دغه دواړه تفسیر روح البيان ذکر کړي ايو شاول ویلا سب مختار کړي هغه عمل پکړي یو دریم تفسیر چې دی هغه دلته تانوی صاحب کړي چې دا ډیر خوندور دي هغه دا رقم دی هغه دغه طاعتون په دې کې دا تنوین چې دی تنوین خو عوض مضاف الیه هیڅ هم ګرځي و قول دلته تنوین دا خو عوض مضاف الیه هیڅ هم ګرځي نو بار دیس کې طاعتهم د دې تابعداري د جنسر و قول یعنی د دې خبري و هم دا خو معروف معلوم دی الای خو خپل پیژنې خو د قول تو ګره قول هم د سړي د زوی نه دی عمل هم د سړي د زوی نه دی معنی خو معلومه ده چې په منافقت په درواغو کې دا څنګه خو د اورته بشیر دی چې الله پاک ور بار ول طاعت طاعت دی د دې ته تابع داری کی و قول او هغه خبر دی چې شایسته شایسته د جن خبر کی معروف معلوم دی خو تاسو معلومه شه د جهاد آیات در معلومه سول شه د جهاد آیات راغلی تفوس چې تاسو خبر دی تابع داری چې د نبی علی سلام تابع هم د الله تابع هغه دی دوری به درواغ و اغه قول معروف چې شیخ خبري به جد دین کوی چې خدای مو دې به ایمان نه کوي خدای مو دې در ایمان دا غسی به ایمان تر دنیا نه تر اغه جن ګرځ درواغ الله دا دلته دا معروف دی معنا معلوم دی مسلمانانو چې په خطا نه وزینه کدای چې دا دریم تفسیر صدا خوند ورس طاعت تابعداري د دې چې زه دا تابعدار يم د رسول الله صلی الله علیه وسلم و قول د دې خبره شایسته شایسته چې کوی چې خدای مې به ایمان در دنیا نه تیری معروف معلوم شی دی د دې خو د آیاتو څخه آیاتونه د جهاد راتله ولی پر د بدلې کېدل هغه خو د الله خبر ورکه د منځه خبره چې د الله ده د زکات خبره د الله ده د نفلیات خبره د الله ده د جهاد غدا وس شیطان ده خدای هم د الله ده دا ولی پر د بدلې کېږي ده بیام الله پاک شي فرمای وای فاذا هغه وخت عزمه چې محکم وکلک شي الامر امر امر څخه مراد امر د جهاد یا لفلام بیع و زی مزافلی څخه دي چې کلک شي الامر یعنی امر الجهاد چې امر د جهاد شي محکم وکلک شي سلا وسوله چې هغه دی پیغمبر علی السلام خول و اغوستي جنگ تشبه رسول علیه السلام تی مغفر ورتوی وسم د پوجان چې هغه اهینی خولی نه ده د وسبنی خولی پر سر کړی هغه وخت کې د غره کم خول به جوړې دی اوبره بنو تری نه خوري سرداس ویل خودش خان وسخه به جوړ د پوند پوند وسبنه څه به جوړ اگر چې دروند بو انو زغره به پسی واغو سلاغه دغه وخت د جنگ اسباب چې مؤمنان به تیار شي به لاره بل خبر نسته انو د مخ خو یو ورځ وی چې ونه پلان نه یو تل کای شروع پلان نه دی پلان نه دی پلان نه دی تشکیل نوم چې برابر شو چې په پلان یو ورځ نور کیج اوبره بن ارچا خرچا راخست دی دلته چې به دغه کار کړي الله یې کفه دغه وخت کې د صدقات روان سي هم به الله قبول کړي تر دا اوسه کې نه پخ کو درس وکړونه چې تیر کړي او تیر کړي چې د جهاد آیات را لې هغه د سرګي غرید را وخت چې په دغه وخت کې صدقات وکړي مالا وې د فارغ ټوره د الله پاک دربار خلاص دی الله به وبخښنو د سی وای فاذا هوت عزمت محکم وکلکس الامر امر د جهاد فلو صدقوا کدی چیرې رښتینوالی کړی وي الله د الله سره دلته په صداقت درې دلی وای په منافقت نه تلای په صداقت روان شوی لکان دا به وای خیرن ګټور لهم دی لر دا کی مال او تعالی ته مع فکر الله به دی قبول کړی وای ګور تر وسه خو نو مگر چې دا روان شو دلته چې د مرګ ځای ته ورځي په دغه وخت په اخلاص ورته چې وس په غس مخ نه ګرځي پر یو اخو یا الله نو پر تامه توکل دې زما ایمان قوی دی بس ما دا غلار الله هم د دې لپاره ګټور خو دلته هم دین سړی کیش الله څنګه پښی وای فهل نو آیا عسیتم تیسی نجدی است ان تولیتم کچیر تیسی وگر زیری دا جای جهاد برا خوب انو بیچر آوان سوالا یو بدر یو زای اولاری برا بلوی از ما خوب کورا پلانای شاییرس

کدا اس په خبر پوس یو د دې چې هغه دار کمی د پخپل بد اخلاق دی هغه لمونه ټینګه کړل بره د بد نکیږي بره در خل د خبرو زده جلا ده یو دغه دې چې الایده د جن په خاطر بد کړی چې د جن هغه جن دی غوړه کړی چې هغه کې نظم اساس شنه راځي دغه مراد دې آیت کریمه نو ترجمه ته بوس متوجه سی چې الله پاکه کوي سم خلاص شي د دې جنگ څخه وګرځي ربلارسه ام ستادغه کار دي چې په مزګه کې فساد کوي هغه شان خبرې چې مسلمانانو دماغ نه آرامه کوي آرام کې نه پرېږدي کار پیدا کوي او بل دا دي چې ارحام و قرابت کا عام قرابت دي مؤمنانو ترمنځ چې سره ورونه دا سره ټوټه ټوټه کوي او که خاص قرابت ام چې مسلمانې ستاوروري ستانه دي خوښ دغه کار کوي دا مې د تولیتوم ترجمه سره کوم وکړه لکه چې په ایتانې وسب چې کړی ده ان تولیتوم که تیس چیر وګرځي د جهاد او لارسي څوارسه کوړه دا کار کوي موږ به د غزا سره غیلې نه ته به وطن پر دبل راړ ولي بیا به په ساتونو شیر چې تاسو ته خبره کړي بل ترجمه یې داد ان تولیتم کچیر تیس تولا پیدا کی ګوره تفسیر ته شسم په هل عسیتم ایا نو تیس نیجه یاست نه نیجه نه یاست یعنی خو یاست ان تولیتم کچیر تیس قدرت پیدا کی ان وجهت تفسدو په سات کوي په ارض په مزکه کې وتقطع تیس پر کوي ارحامکم قرابتون اسج کتاولا په ملک دار کې فاشی ته ورسی د ای منافق ان ولاک بل کار وک د کفار قوانین براوړي یو یو به عمل کوي خلق بناری وچ دا ته چشک دا ترقید دا رګد خلق ته ترقی زدی نه دي دا قانون چراوړي تکه په سعودي کې د شرابو د حد قانون لغو کې د ترقيب و دا ګرځم لاین سره جوړ کړی نو خو سبب راز زنا قانون هم لغو کړي هغه د شوز پر سفر چې اسلام بندیز لګول دي چې دا مسافری به محرم نه سکول دی ارزه کول شي ا د شوز ستر چې منه په خپل کور کې بشپا کې بل ځای بنه کې دی ارزه چشپا کول ته چاپلار اک نه لري چې په هوټل کې وځي شپکه فلاره نه سرته له بجن خدا احکام یو یو ماته د کفر غیر او ډیره ته کته ولا پیدا کې نو دا خبره منافق ته خدا نه خصه علاوه کته ولا ور لره ورک پر هغه مخ کې ول کده جاده وګرځي جمدا کار کوي او کته ولا او قدرت تر له در کول سم دا کار کوي فسير الله فرمي ويولئك نو دغ خلق دا وسي بيان وس الذين دغ خلق دي لعنه شلعنت وليدهم فرضي الله على فك الا فرضي لعنت وليدي لعنت على ذا رحمه الجريوالي فاصم نو كان كلي ديهم دي کدا اس په خبر فوسینو د دې کړه خدای بیان شو بیرته د خلکو باندې ختمه ده نو خدای ویل کړه کوله چې د حق خبره نه اوري د کڼچا چې دا کڼچا نه دمره چې د ماشين چې خبره نه اوري د کڼچا صدا ده چې د حق خبره نه اوري نه قبلې اوري که منه قبول نه کوي او پستر ګبانې د قران کریم کې د نظر نه کوي د اسلام وحقانيت د نظر نه کوي مخبره بده علاوه تاکا تا دا سکړو ما دا جزاء اندي چې د هغه سم وزیر دی مو اصلاح نه قبلې منافقت كينا ألا داغ سزاهم لرواك أولئك نو داخلك الذين أغد اللعنة شلعنت ويردهم فرضي الله ألافك فأصم كان كريجهم دي دا شاسخة دا حق دا أوري دلوسخ وأعمى أوران دا كريج كريج أبصارهم سترق دي دا شاسخة دا لدلوسخة دا حق حق نبيني كرسالة كتوانو ولا نبيني أفلا يتدبرون القرآن أي أفلا يتدبرون دي تدبروا فكر نكي القرآن في القرآن دي دي قرآن الكريم وقت ولي نالا ريش روايخ لك واسك قرد زمرو سيس دم مخي جلعس لك دا مش دي دي قرآن وقت نالا ترجي فري قصارة فياس دي غواي مفتي محمد شفيس دي دي حاكم الأمات أشرف علي تانيو رحمه الله مريد دي نو دي ويش ما كم وقت سبق وايه برد امتحانو وقت رالي انو خدا دي قرآن الكريم وزيبا ودا كلاوات ودا قتل په طالبي کې دا ګرد خلک چې مشایخ جوړ سي جوزای ته رسیدلی د قران علاقه په طالبي کې ساتل دي قران په طالبي کې توجه ورته کړی وای بارچ امتحانونه را ل کتابونه مډیرو په دارو مجوبند کې پر وظیفه راځه کزا کېدل نو بیا مې خپل شیخ ته خاطر ولیکي هغه تانبون سرنجدي او څوک نور راځه چې وس دا مشکل پیښ شو کاغه وظیفه کوم نو خو کتابونه راځه دغه کې ناکام کېږم او که هغه کتابونه زګورم د قران شریف راځه پاتې وای نو د په جواب کې بار ما ته لیکلی و بار وایو ډوډۍ هم در څخه ځای کیږي کنه که ځای کیږي سیدی امتحان ستا کتابونه ضروری دي ستا ډوډۍ نه که ځای کیږي ستا چای نه که ځای کیږي ستا غرتي مجلس نه که ځای کیږي فلانه نه که ځای کیږي دا نو زه د خبر په طالبانو کې وایم ستا غزک پر منځ باندې وځي یا پر قران شریف وځي